ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो यहां मेरा आने का समय लगभग 45 मिनट के पहले यहां के भक्तों मेरे शिष्यों मेरी पाद पूजा करना चाहते थे स्टेज पर, तो मैंने कहा कि स्टेज पर उचित नहीं होगा। और भक्तों बोले कि यहां सब गांव के लोग है, कोई आपत्ति नहीं करेंगे। फिर भी मैंने कहा कि केवल हमारे अंतरंग भक्त करेंगे, अच्छा होगा। तो ऐसे करना आने वाले संतों या वरिष्ठ लोगों जो शिष्ट लोग बोलते इनका स्वागत उस प्रकार पाद पूजा करना वो पारंपरिक है, भारतीय संस्कृति का एक अंश है। परंतु सबके सामने करना उसमें भी कुछ दोष नहीं है, परंतु ये दोष हो सकते कि शायद देखने वाले लोग जो इस्कॉन का उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते तो शायद वे सोचेंगे कि इस्कॉन है उस प्रकार का संस्थ जिसमें केवल गुरु की पूजा होती है। इस्कॉन में गुरु पूजा होती है इस कारण से क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भगवद गीता में नहीं है, उद्धव गीता जो श्रीमद् भागवत में है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्यं मां विजानी अन्नावमान्येत कारिहि चित्तं मार्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आचार्य है मुझसे अभिन्न है, आचार्यं मां विजानी, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। और आचार्य को किसी प्रकार का अपमान नहीं करना कि वो साधारण व्यक्ति है, ऐसा नहीं सोचना। मार्जब और इनको द्वेष करना कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरु है समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। तो इसका अर्थ क्या है, गुरु क्या साक्षात भगवान नहीं, गुरु है कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि है, और इसलिए भगवान कृष्ण का आदेश के अनुसार गुरु को सम्मान देना है। तो गुरु को सम्मान देना है क्योंकि वो गुरु इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। श्रीमद् भागवत का सारांश है, एक श्लोक का एक पद में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवद गीता में भी कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से स्थापन करते हैं कि वे ही भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो है मेरे से आते हैं, मैं सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हूं। बुद्धिमान लोग इस बात समझ के भाव से मेरी उपासना करते हैं। और भी श्री कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर मेरे समान कोई और कुछ नहीं है। कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। और चूंकि गुरुजनों इस प्रकार प्रचार करते कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, इनकी पूजा करनी चाहिए, इसलिए गुरु तो गुरु होते, गुरु तो कैसे गुरु होते हैं? तो खाली एक व्यक्ति को गुरु बोलने से वो गुरु तो गुरु नहीं हो सकते। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुरु का क्या लक्षण है जिससे वो दूसरे व्यक्तियों से अलग होते? तो शास्त्र में कहा गया है, आचिनोति ही शास्त्राणी आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य कौन है? शास्त्र की वाणी है कि जो व्यक्ति शास्त्र का सर्व सिद्धांत जानते हैं, स्वयं पालन करते हैं और दूसरों को शास्त्र वाणी से सिखाते, वो व्यक्ति आचार्य है। और शास्त्र का मूल सिद्धांत क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः। वेद शब्द का अर्थ है विद्या। तो सब विद्या संकलित है वेद शास्त्र में। और वेद शास्त्र में वो केंद्र बिंदु क्या है, सर्वोच्च ज्ञान क्या है, यही समझना कि कृष्ण भगवान ही है। कृष्ण भगवान ही है और हम कौन है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव भगवान के अंश है। इसका मतलब भगवान के समान नहीं है, क्योंकि इसके पहले भगवान कृष्ण बताए कि मेरे समान और ऊपर कोई और कुछ नहीं है, सब कृष्ण के अंश है। तो कृष्ण सच्चिदानंदमय है, कृष्ण का दिव्य रूप का कभी भी ह्रास नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ज्ञानमय है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण आनंदमय है। यही सच्चिद आनंद शब्द का अर्थ है। और जीवों भी सच्चिद आनंदमय है क्योंकि वे भगवान कृष्ण के अंश है। परंतु चूंकि कृष्ण महान है और हम बहुत ही तुच्छ है, इसलिए हम श्री कृष्ण की माया शक्ति के अधीन होते हैं। और मन षष्ठान इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों से जिनके राजा है मन, हम इस भौतिक संसार में संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष क्या है? इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, वो ही माया है कि मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक संसार में, ऐसे ही सोचना माया है। और गुरु कौन है? जो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे उस माया की मोह से हम मुक्त होंगे। तो वो ज्ञान क्या है कि मैं सच्चिदानंदमय आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो ये सरल वाणी समस्त शास्त्रों का सारांश है। और जो गुरु है, गुरु होते ही क्योंकि वो ही शिक्षा, शास्त्रीय शिक्षा सबको प्रदान करते हैं। और इसलिए गुरुजनों साधुजनों को सम्मान देना है। तो क्या है आधुनिक भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ी गलत फहमी प्रचलित है कि गुरु भगवान ही है, तो गुरु को सम्मान देना है क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान के प्रतिनिधि है और कि भगवान है कृष्णा, नहीं शिव भी भगवान है परंतु पूर्ण भगवान है श्री कृष्ण। और अलग अलग देवताओं भी है, वे सब कृष्ण के दास, शिव भी कृष्ण के दास है। तो इस ज्ञान प्रदान करते हैं गुरु, और गुरु भी कहते कि मैं भी जीव हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो इसलिए गुरु को इतना सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो गुरु हमको वो शिक्षा देते हैं जिससे सब भौतिक क्लेश आसानी से नष्ट हो जाएगा। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। तो इस भौतिक संसार दुखमय है, तो सभी प्रकार के दुख का निवारण होते है केवल इसी छोटी बात समझने से कि मैं कृष्ण का दास हूं। और वो ही शिक्षा सदगुरु प्रचार करते हैं। वो शिक्षा तो बहुत ही सरल है परंतु क्योंकि हमारा मन बहुत जटिल होते है इसलिए वो सरल बात हम बहुत कठिन ऐसे मानते। तो जो इस प्रकार प्रचार करते वो ही गुरु होते। तो इस भगवत दर्शन पत्रिका से हम सब गलतफहमी जो प्रचलित है भारतीय आधुनिक समाज में वो सब हम खंडन करना चाहते हैं। और सत सिद्धांत कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है और सब जीव का धर्म है वो कृष्ण परमेश्वर भगवान की निस्वार्थ सेवा करना, वो सिद्धांत हम प्रचार करने चाहते हैं। बहुत गुरु है भारत में परंतु सब इस शास्त्रीय सिद्धांत का प्रचार नहीं करते हैं। और चूंकि वे भगवान के लिए जो उचित है सम्मान, उसी प्रकार का सम्मान शिष्यों से ग्रहण करते हैं परंतु शिष्यों को वही शिक्षा नहीं देते हैं कि मैं ग्रहण करता हूं भगवान के प्रति निधि जैसे, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, तुम लोग भी भगवान के दास है। चूंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा गुरु अच्छी तरह शिक्षा नहीं देते हैं इसलिए हिंदू धर्म का नाम है बहुत गलत फहमी आ गए हैं। और धीरे धीरे भारतीय शिक्षित युवा समाज तो उस धर्म में कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलती है, कभी कभी न्यूज में आते हैं कि एक बड़ो बड़ो साधु, तो वास्तव में वो व्यभिचारी है, तो वो न्यूज आते हैं और दिन दिन लोग तो ये सब साधु गिरी से निराश होते, और बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये सब साधु जब सब दुर्ता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि वास्तव साधुओं को भी बदनाम देते हैं जो व्यभिचार करते हैं साधु गिरी का नाम है। तो मैं भी उस प्रकार सोचता था युवा काल में। तो मैं जब स्कूल में था तो एक बार मेरे एक दोस्त श्रील प्रभुपाद की कुछ पुस्तक मुझको दिखाना चाहते थे। उसमें तीन पुस्तक, एक थी श्री ईशोपनिषद और लगते एक और भक्ति रसामृत सिंधु, तो लेकिन देख के मैं भय लगता था, नहीं नहीं मैं स्पर्श नहीं करूंगा, मुझे मालूम है ये सब भारतीय गुरु सब दुर्ता है, क्योंकि उस समय पाश्चात्य देश में बहुत कहते हुए गुरु वहां जाकर बहुत बकवास बोलते थे और इस प्रकार लोगों को बहुत चीटिंग किए थे, धोखा देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी भगवान कृष्ण की कृपा से उस समय मैं काफी होश था कि समझ गया कि ये सब लोग तो वास्तव साधु नहीं है। तो उसके बाद शायद 3 साल के बाद फिर दूसरा अवसर मिला श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, और उस समय श्री कृष्ण पुस्तक श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी संस्करण श्री कृष्ण लीला की पुस्तक द्वितीय भाग द्वारका लीला तो पढ़ा, और उससे बहुत आकर्षित हो गया हूँ, और इसको का मंदिर गाया था, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी तक मैं इनकी सेवा में हूं। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से मैं समझा कि श्रील प्रभुपाद तो उस प्रकार ढोंगी तथा कथित गुरु नहीं है, वे वास्तव सत्य का प्रचार करते हैं, जो सच है वे बोलते हैं, और खुद के बारे में प्रचार नहीं करते। आप देखिए पाश्चात्य जगत में बहुत भारतीय गुरु वहां जाकर खुद का नाम प्रचार किए, परंतु श्रील प्रभुपाद का प्रदान था कि पूरा विश्व में उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम प्रसिद्ध किया। तो आपने बारे में कुछ भी प्रचार नहीं किया थे, इनके शिष्यों को वो यथार्थ संस्कृति शिक्षा दी कि गुरु को सम्मान देना है, परंतु श्रील प्रभुपाद का प्रयास था श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण भगवान है और भगवत गीता है अनमोल वाणी, सब माया मोहित जीवों का उद्धार करने के लिए है। तो ये सब सिद्धांत सबका समझना चाहिए। भारत जरूर पूरा विश्व में श्रेष्ठ स्थान है, उसका कारण क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है, हिंदुस्तान मोटर्स नहीं है, कारण है कि श्री कृष्ण यहाँ आते हैं, रामचंद्र भगवान यहाँ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था से इस देश में लोग जो पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए थे, ऐसे लोग इस भारत में जन्म लेते हैं और उनका जन्म काल से वे इस संस्कृति में रहते हैं और श्री कृष्ण श्री राम के बारे में सीखते हैं। इसलिए इस देश पुण्य भूमि कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग का अवसर है पुण्यवान होना। तो इस देश में कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान और बहुत संतों भी अवतरित हो गया है, और इस देश में भी कंस, जरासंध, शिशुपाल भी उपस्थित थे। तो इस प्रकार हमेशा देव दैत्य युद्ध हो रहा है। आजकल कलयुग में दैत्यों असुरों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ते हैं, और कुछ असुर तो साधु वेश पहन के असुरिक प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचार करते हैं कुछ साधु कहते हुए, साधु कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सब भगवान है, तुम भी भगवान हो, भगवान भगवान भगवान बोलते हैं, परंतु उनके दिल में कठोर भगवत द्वेष है, क्योंकि वे स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। हम खाली भगवान भगवान भगवान नहीं बोलते, वो भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान ही है। ऐसे विचार करने कि सब भगवान है, तो उसका मतलब क्या है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, और कृष्ण जो भगवत गीता में मथः परात्राम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं सब ऊपरी हूं, वो बात सब झूठी बात है। यदि सब भगवान है तो श्री कृष्ण जो बोलते कि मैं ही भगवान हूं, वो बात तो झूठी। तो जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं तो साधु जैसे व्यवहार करते हैं, परंतु वे एक नंबर शैतान है। तो इस प्रकार का प्रचार हम भगवत दर्शन के द्वारा सबको समझाना चाहते हैं, क्योंकि पुण्यशाली लोग जिनके पास वास्तव भगवत ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार धर्म सब आते हैं और सुनते हैं साधु लोग से कि कहते हुए साधु लोग से कि सब भगवान है। आजकल धर्म सब तो सबका घर में टीवी का माध्यम से, तो भारत के लोग तो इतना पुण्यशाली है कि बहुत टीवी देखने वाले तो शास्त्रीय बात, शास्त्रवाणी, धार्मिक कथा सुनना चाहते हैं, और इसलिए कुछ चैनल है जिसमें से केवल धार्मिक कथा प्रचारित होते। परंतु ये सब साधु और साध्वी जो टीवी में से या धर्म सभा में धर्म का प्रचार करते हैं, तो कितने साधु, आप सोचिए कितने साधु स्पष्ट कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और उनके चरण में आत्मसमर्पण करना जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। कितने साधु ऐसे प्रचार करते हैं? बहुत साधु ऐसे बोलते तो सबसे प्रेम करो, तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन कैसे हम प्रेम करेंगे? हम सब भगवान के संतान है, परंतु यदि हम हमारे पिता परम पिता भगवान कृष्ण को नहीं मानते तो कैसे भाई और बहनों में हम प्रेम करेंगे? यदि हम परम पिता भगवान कृष्ण को द्वेष करते हैं, यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि वे ही भगवान है, तो कैसे हम दूसरों को प्रेम करेंगे? वो संभव नहीं होगा। तो ऐसे बात बोलने से कुछ भी फायदा नहीं होते। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। यदि हम परम प्रेम के आस्पद श्री कृष्ण की भगवता की वे भगवान है, यदि हम स्पष्ट वो ही प्रचार नहीं करेंगे, तो धर्म का नाम है हम अधर्म का प्रचार करते। इसलिए भगवत दर्शन का माध्यम से और सभी प्रकार का माध्यम से, जिससे सब लोग का परम कल्याण होगा, यही प्रचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। आप भगवान नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं, हम सब कृष्ण भगवान के सनातन दास है। कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान होंगे। और आप भगवान नहीं है, आप कभी भी भगवान नहीं थे और आप कभी भी भगवान नहीं होंगे। इस सत्यवाणी का प्रचार करने का उद्देश्य इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ है। तो कृष्ण भगवान ही है और उनका नामोच्चारण से एकदम पतित जीवों का उद्धार होते हैं। हम जितने भी किसी बाबा या बापा का नाम कहेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। एक बार यदि हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, हमारा परम कल्याण होगा, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। और ये सब बाबा बापा अम्मा इत्यादि जो जनप्रिय है परंतु स्पष्ट प्रचार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उनके सब अनुगामी तो इतनी सी श्रद्धा से भी अनुगमन करते हैं, ये सब कहते हुए गुरु से कुछ भी फायदा नहीं मिलेंगे। कृष्ण ही भगवान है, उनका नाम उच्चारण करने से परम कल्याण होते हैं। जैसे हम देखेंगे अभी वो अजामिल नाटक से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यही महामंत्र है। इस महामंत्र जप और कीर्तन करना इस घर कलयुग जो सबसे नीच युग है, ये युग धर्म है। इस हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से दीनहीन जतो छिलो हरि नामे उद्धार लो, सबसे पतित जनों का उद्धार होते हैं। कैसे आप देखेंगे अभी। तैयार है? ठीक है। हरे कृष्णा। अभी थोड़ा पहले प्रश्न है, पांच मिनिट नो अपने अंतराल छे, एमा प्रश्न कोई भक्त ने पूछो हो तो महाराज ने पूछी सके छे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो हरिनाम संकीर्तन करने के लिए गुरु बनाना जरूरी है क्या? हम हरिनाम यू ही लेके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं? हरिनाम से हम भगवान के पास जा सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण स्वयं हमको यही आदेश भी देते कि गुरु आश्रय लेना जरूरी है। कैसे हरि नाम करना है, कैसे भक्ति समझना है, ये सब सीखना है गुरु से। तो हरि नाम करने हैं और कैसे करना है तो गुरु से सीखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो सबको बताए हरि नाम करो, हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्रेव नास्त्रेव नास्त्रेव गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु यही शास्त्र वाणी कस प्रचार किए थे कि कलि युग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो एक ही चैतन्य महाप्रभु इनके ज्येष्ठ शिष्य श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिए थे और इनको बताया ये सब उपदेश एक ग्रंथ में संकलन करो, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे शुद्ध भक्ति साधना करना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तो उसमें कैसे भक्ति करना है, 64 भक्त्यंग की तालिका है उसमें, जिसमें प्रथम 4 है आदौ गुरुवाश्रय, प्रथम है गुरु आश्रय लेना है, कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम, गुरु से दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है, और विश्रम्भेन गुरु सेवा, स्नेह से गुरु सेवा करना है। हरे कृष्ण।